شي الله ترين رازي بحورو غران شي دبارو دو جامي وابون دروان شي د دنیا عاشقاں ټول سرونه کوز کړی فدای چې د خدای مینې ته قربان شي انقلاب عشق راشا چتر سرم ارمان شیر